Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tu program trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 21 maja. Minęła 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Strażacy ze Śląska gotowi pomagać w usuwaniu skutków powodzi na północy Włoch. 1500 więźniów politycznych siedzi za kratami na Białorusi. Dziś solidaryzowano się z nimi w Warszawie. Największe na Bałkanach ćwiczenia wojskowe NATO rozpoczęły się w stolicy Kosowa. Państwowa Straż Pożarna z województwa śląskiego przygotowuje się do wsparcia włoskich służb ratowniczych. O międzynarodową pomoc zaapelował rząd premier Giorgi Meloni w związku z powodziami na północy Włoch. Na ten moment tragiczny bilans powodzi i osuwisk ziemi w północnych Włoszech to przynajmniej 14 ofiar śmiertelnych. Ponad 36 tysięcy osób już ewakuowano. Kataklizmem dotknięte zostały zwłaszcza dwa obszary, Bolonia i Ravenna, a w całym regionie wciąż obowiązuje najwyższy czerwony alert ostrzegawczy. Na miejsce udała się już premier Włoch Giorgia Meloni, która w związku z sytuacją kryzysową zdecydowała się przerwać swoją wizytę na szczycie państw G7 w Hiroshimie. Sytuacja jest na tyle poważna, że rząd Meloni zaapelował o wsparcie międzynarodowe i na ten apel odpowiedziała m.in. Polska, która zaoferowała moduł ratowniczy Państwowej Straży Pożarnej z województwa śląskiego, złożony z 44 ratowników, 19 pojazdów oraz pomp wysokiej wydajności. A chociaż sytuacja pogodowa w północnych Włoszech poprawia się, akcja poszukiwawczo-ratownicza na miejscu będzie zapewne prowadzona jeszcze przez co najmniej kilka dni. Relacjonował Wojciech Kocjan. Na piątek Sąd Najwyższy w Mińsku wyznaczył rozprawę apelacyjną od wyroku na Andrzeja Poczobuta, działacza Związku Polaków na Białorusi. W pierwszej instancji skazano go na 8 lat kolonii karnej. A w Warszawie obchodzono dziś Dzień Solidarności z więźniami politycznymi na Białorusi. Dzisiaj jest dzień bardzo ważny. Artur Michalski, ambasador Rzeczpospolitej na Białorusi, przebywający na konsultacjach w Polsce. Mamy 1525 osób. Nawet jeśli ktoś jest zwolniony, następni są aresztowani. Ja was zaochoczuję wszystkich. Aliona Panamarowa, koordynatorka akcji Listy Więźniom Politycznym. Pisać listy, podtrzymywać swoje koło politwiaźniów. Zachęcam was do tego, by pisać listy do wszystkich znajomych więźniów. Nie tylko ten dzisiejszy dzień powinien być dla Białorusinów ich dniem. Każdy dzień dla Białorusinów powinien być dniem więźnia politycznego, dopóki wszyscy nie wyjdą na wolność. Na obchodach Dnia Solidarności z Więźniami Politycznymi na Białorusi był Michał Fedusia. W Prisztinie, stolicy Kosowa, rozpoczęły się największe na Bałkanach ćwiczenia wojskowe NATO Defender Europe. W manewrach uczestniczy ponad 25 tysięcy żołnierzy z państw członkowskich NATO oraz sojuszników. Żołnierze od kwietnia trenują w 10 europejskich krajach, w tym w 4 spoza sojuszu, w Armenii, Mołdawii, Kosowie oraz Bośni i Hercegowinie. To symbol kolektywnej gotowości do obrony pokoju i stabilności w świecie, powiedziała prezydent Kosowa, otwierając część ćwiczeń przeprowadzaną w kraju, który reprezentuje. Manewry przypominają, że nasza siła polega nie tylko na zdolnościach kosowskich żołnierzy, ale również na sile naszych sojuszy, dodała. Ćwiczenia potrwają w Kosowie do 2 czerwca. Jan Paweł II, papież dialogu, to tytuł wystawy otwartej dziś w Brukseli w polskim kościele świętej Elżbiety z okazji 103. rocznicy urodzin papieża. Ambasador Andrzej Sadoś powiedział, że wystawa pokazuje ideę dialogu i pojednania, której orędownikiem był Jan Paweł II. To Jan Paweł II jako pierwszy mówił o płucach Europy, o tym, że Europa Zachodnia, ale również Europa Wschodnia tak naprawdę oznaczać będzie zjednoczenie, oznaczać będzie Unię. W tych dniach pracujemy również nad perspektywą europejską dla Ukrainy i to będzie ten akt kończący zjednoczenie Europy. Natomiast przypominamy tutaj o Janie Pawle II jako człowieku dialogu między religiami. Przypominamy również Jana Pawła II jako międzynarodowego dyplomaty, jego wystąpienie również na forum ONZ. Wystawa opisuje spotkania Jana Pawła II z wyznaniami innych religii, kultur, spotkania z młodymi, chorymi i ubogimi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek w większości kraju pogodny, słoneczny i ciepły. Jedynie w Sudetach możliwe słabe, przelotne opady deszczu. W Gdańsku jutro 19 stopni, w Suwałkach i Krakowie 22, w Warszawie i Wrocławiu 23, w Poznaniu 24, a w Szczecinie i Zielonej Górze 25. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielki wyścig kolarski, kultowa trasa Orlen Tour de Pologne amatorów, profesjonalna oprawa, bezpieczeństwo i wielkie emocje. Taki będzie Orlen Long Team Race w Arłamowie. 27 maja wyścig amatorów, a dzień później wielki finał Orlen Wyścigu Narodów. Patroni medialni TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Krzysztof Sagan, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Zapraszam na audycję muzyczną Dym na wodzie, którą otworzyło żwawe nagranie zespołu Foo Fighters, Under You, to tytuł piosenki. To jest kolejna zapowiedź albumu But Here We Are. Cały album podobno taki żwawy, rock'n'rollowy, premiera tego wydawnictwa 2 czerwca. No a wydarzenie minione. Peter Gabriel rozpoczął w czwartek w Krakowie światową trasę koncertową I Owe the Tour. No i nasza ciekawość w wielu kwestiach została zaspokojona. No może moja ciekawość, tak powiem, tego jestem pewien, ale państwo też pewnie byli ciekawi, jak to będzie wyglądało, jak to będzie brzmiało, co on wymyślił. I teraz już wiemy. Myślę, że państwo też wiele wiedzą, bo w internecie już w dzisiejszych czasach mnóstwo różnych fragmentów obrazkowych i dźwiękowych. Jeśli idzie o dźwięk, proszę pamiętać, oglądając te obrazki, że dźwięk na koncercie jest znacznie, znacznie lepszy. Na poziomie parteru tej płyty tak zwanej był on bardzo, bardzo poprawny, bardzo dobry. Jeśli idzie o widowisko, no ja byłem ciekaw, jak to będzie. Państwo pamiętają, Peter Gabriel miał kiedyś różne pomysły koncertowe. Była okrągła scena, była marynarka ze świecącymi żarówkami. Co tam jeszcze było? No przeróżne rzeczy on wymyślał. Kamera na głowie i takie ze sceny historie, te kule plastikowe białe, w których po scenie się toczył. Zaczęło się też tak dość widowiskowo, bo był taki zegar nietypowy, wskazówki miał malowane, potem łapanie takiego światełka przez artystę. No wydawało się, że będą takie różne triki, ale one dość szybko się schowały i potem to był bardzo normalny widowiskowo koncert. No były ekrany bardzo, bardzo dobre technicznie, bardzo nowocześnie, za plecami artystów i tam wyświetlano różne obrazki. No takie dość typowe, przyroda, jakieś tam pływające rybki, różne kolory, jak na koncertach Jeana Michela Jarre'a choćby. Artyści byli skupieni na wykonywaniu muzyki i to czynili znakomicie. Piosenki także z nowej płyty nie były jakoś wyodrębnione, były pomieszane, te nowe i te stare. No i taki koncert trwający ponad 2,5 godziny Peter Gabriel przedstawił krakowskiej publiczności. Dziś trzeci koncert tej trasy w Mediolanie we Włoszech, potem Francja, Niemcy, inne kraje Europy niemal do końca czerwca, a we wrześniu i w październiku Ameryka Północna, Kanada i Stany Zjednoczone. Gdyby państwo mnie pytali, czy warto na taki koncert gdziekolwiek na świecie się wybrać, to moja opinia jest zdecydowanie na tak. I'm just a part of everything. I stand on two legs and I learn to sing. It's not what was said, and it's not what I heard. I walk with my dog, and I whistle with the bird. Stuff coming out, stuff going in. I'm just a part of everything. Stuff coming out, stuff going in. I'm just a part of everything. So we think we really live apart, 'cause we got two legs, a brain and a heart. We all belong to everything, to the octopus suckers and the buzzard's wing, to the elephant's trunk and the buzzing bee's sting. Stuff coming out, stuff going in. I'm just a part of everything. I'm just a part of everything. and neutral on the ground to be faced. I'll be all laid to rest in my proper place. Into the roots of an old oak tree, where life can move freely in and out of me. There's stuff coming out and stuff going in. I'm just a part of everything. W koncercie Petera Gabriela w Krakowie zdarzyło się jeszcze coś bardzo rzadkiego. Usłyszeliśmy tam kilka zupełnie nowych piosenek. To były premiery światowe pod każdym względem. To utwory z tej nowej płyty, jeszcze nie wydanej. No, standard w muzyce rozrywkowej bardzo dawny jest taki, że okazuje się long play, płyta, album dzisiaj. No a jakiś czas potem rusza ta trasa koncertowa i one się tak wzajemnie napędzają. Płyta napędza koncerty. Koncerty reklamują sprzedaż, zachęcają do kupienia płyty. A w tym przypadku nie ma jeszcze całej płyty. Trudno te piosenki ocenić premierowe, skoro słyszy się w tej koncertowej atmosferze pierwszy raz. Także cała płyta I.O. Jeszcze przed nami. To być może nie będzie najlepsza płyta w karierze artysty. No, takiego sukcesu, jaki zdarzył się z albumem Soul, powtórzyć chyba się raczej nie da. No, ale powinna być mądra płyta, ciekawa, dotykająca współczesnych problemów świata. No i zupełnie niezła muzycznie, taką mam nadzieję. Program trzeci, audycja muzyczna Dym na wodzie, 17 minut po 23. Spoglądamy na nowe płyty, jakie pojawiły się pod koniec tygodnia. Paul Simon, amerykański artysta, w październiku skończy 82 lata. Jest żywą legendą muzyki rozrywkowej, mówię to bez żadnej przesady. Jego nowy album Seven Psalms, no już sam tytuł sugeruje poważne dzieło muzyki rozrywkowej i tak jest rzeczywiście, no a do tego forma jest nietypowa, bo cały ten album jest jedną 33-minutową ścieżką dźwiękową, w której artysta pomieścił 7 utworów o refleksyjnym bardzo nastroju. Oto początek tego dzieła. Paul Simon. Thinking about the great migration. Noon and night they leave the flock, and I imagine their destination, meadow grass, jagged rock. The Lord is my engineer, the Lord is the earth I rattle, the Lord is the face in the atmosphere. Half I slip and I slide. Crystal comet, starlit night. Silver moon to smooth the edge of daylight. Now a turned evening rose, tribal voices, old and young, celebrations, a history of family song. The endless river flows. The Lord is my engineer. The Lord is the earth I ride on. The Lord is a face in the atmosphere. The path I slip and I slide on. The Lord is a virgin forest. The Lord is a forest ranger. The Lord is a meal for the poorest of the poor. A welcome dawn to the stranger. Pierwsza z tych siedmiu kompozycji połączonych w jeden długi, ponad 30-minutowy utwór na nowej płycie Paula Simona Seven Psalms. No taki, taka troszkę artystyczna modlitwa jakby z tego wyszła. Mimo dość skromnej formy instrumentalnej, no i takiego poważnego nastroju, amerykańska i brytyjska publiczność doceniła ten album. Widzę, że on jest wysoko notowany na listach sprzedaży. Nazwisko robi swoje i historia robi swoje, choć płyta krótka i poważna. Jak będzie w Polsce? No nie wiem, zapewne nie tak dobrze, ale artysta wspaniały i warto się tym nagraniem zainteresować i sprawdzić, jak ono brzmi. Kolejna płyta w dzisiejszej audycji jest większą, zdecydowanie większą formą muzyczną. Oto kanadyjski zespół Mystery z nowej płyty Redemption. epicka forma muzyczna typowa dla rocka progresywnego. To kanadyjski zespół Mystery, który 4 lata temu występował w Polsce i nawet swój koncert w Poznaniu wydał na płycie. No ale teraz Mystery proponuje swój nowy album studyjny, Redemption, to było nagranie tytułowe. Cała płyta dość ciekawa i wrócimy jeszcze do niej w audycji Dym na wodzie po północy. Teraz natomiast przed nami historyczna płyta, która zaczyna się kosmicznie. The wayward breezes, climbing to tranquility, far above the cloud, conceiving the heavens, clear of misty shroud. Vision must improve our sight, and perhaps at last we'll see an end to our home's endless blight, and the beginning of the free. Climb to tranquility, finding its real worth, conceiving the heavens, flourishing on earth. Usłyszeli państwo zespół The Moody Blues w nagraniu Higher and Higher. to początek dawnego, historycznego albumu tej grupy To Our Children's Children's Children. Wydanie na 50. rocznicę wydania oryginału, a ten oryginał w listopadzie 69. roku, tak więc nową edycję mamy z pewnym poślizgiem, pewnie z powodu pandemii i braku miejsca na tłoczenie w fabrykach płyt. Wracając do roku 69, w lipcu tego roku ludzie pierwszy raz stanęli na powierzchni Księżyca. No i to historyczne wydarzenie znalazło swoje odbicie w różnych ówczesnych dziełach artystycznych. No i tak też było z inspiracją do nagrania przez The Moody Blues Longplaya To Our Children's Children's Children. Pierwsza piosenka taka właśnie kosmiczna odzwierciedlała ten start rakiety na Księżyc. Pozostałe nagrania z tej płyty już bardziej konwencjonalne. Klasyczny album The Moody Blues wydany z okazji 50-lecia oryginału, jak powiedziałem, 50-lecia z ogonkiem. No i oczywiście w różnych wersjach jest remix, jest remaster, jest także dodatek koncertowy. Być może jeszcze dziś do niego sięgniemy. Teraz nagrania z polskiej półki. Oto zespół Acoustic Fly, dawniej Akustyczna Mucha. Na rozstaju życia dróg, w lewo diabeł, w prawo Bóg, w dole piekło, w górze raj, co wybrać radę mi daj. Można dobro albo zło, w dłoni kwiatek albo szkło, krok do przodu albo wstecz, rozterki to ludzka rzecz. By tak wybrać siebie, uwierzyć w to, że jestem tą najlepszą z dróg, jak mleczna droga gdzieś na niebie. Wśród marzeń na kredyt żyć i spłacać swój dług. Tak wędrując już od lat, masz na sercu sporo łat, na sumieniu kilka dziur, a w głowie sto zbłahych dur. Ktoś podkrada twoje sny, los przewrotny, chochlik zły, ciężko wyrwać się z tych ram, które stworzyłeś ty sam. Złych doradców dał ci los, dajesz wodzić się za nos, na rozstaju życia dróg zapłakał nad tobą Bóg. Akustyczna Mucha w trzyosobowym składzie wzleciała artystycznie w Krośnie w latach 90. ubiegłego wieku i swoje pierwsze nagrania wydała wtedy na kasetach. Szybkiej kontynuacji nie było. Po blisko 30 latach przerwy muzycy spotkali się ponownie i tym razem jako Acoustic Fly nagrali album Passager, zawierający 12 piosenek w klimacie tak zwanej Amerykany, czyli mieszanki bluesa, country i folku. Słońca zachodu blask zadumaną oświetla twarz, na zmęczone powieki cień kładzie mrok jak sen. Chcę zatrzymać ten czas, chwilę, która wiecznie ma trwać. W sercu spokój mam kolejny. Co jeszcze mam nadzieję mieć? kiedy skończy się twój czas. Miłość to wielki skarb, tylko ona jedyna ma siłę, której nie zniszczy czas. Ona jest i trwa. Kiedy zabraknie nas miłość albo miłości brak, to jedyne, co zostanie po nas tu. Wdzięczny bądź za te wszystkie dni, które dane były ci, za te, co jeszcze. Joanna Mendyka śpiew, Robert Lennart harmonijka, Arkadiusz Wiech gitara. To skład zespołu Acoustic Fly, który wykonuje własne kompozycje na płycie Pasażer. Następny polski wykonawca pochodzi także z południa naszego pięknego kraju. To beskidzki zespół Stręcz. Usłyszą państwo piosenkę Nie płacz Ukraino. Pocisków strachu świst spać spokojnie, zabierz sen i nadzieją żyj, że wszystko przecież skończy się. Zbudujesz nowy lód zwyczajnych trosk. Zespół Strange w nowym nagraniu Nie płacz Ukraino. Kompozytor i autor słów tej piosenki, Artur Kupczyk, napisał ją pod wpływem własnych przeżyć związanych z niesieniem pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy. Dym na wodzie powróci po serwisie informacyjnym. Przebaczenie. śmierć.